داس یو کاغذ چې په هغې باندې د قرآن پاک آیات کریمه وي یا حدیث شریف وي یا اسماء الحسنى یعنی د الله پاک چې کوم یو کم سلمونه دي د هغې نه یو نوم په هغې کې موجود وي لیکلی شوی وي یا په هغې کې د انبیاء کرامو علیهم السلام د نومونو نه یو نوم لیکلی شوی وي یا د فرشتو د نومونو نه یو نوم لیکلی شوی وي لکه میکائیل عزرائیل علیهم السلام نو داسې کاغذ بیا په ځمکه باندې یا په لار کې یا نامناسب ځکې ایښول دا نه دي پکار ځکه دا بې ادبي ده او ګناه ده نه سخته ګناه ده نو دې نه ځان ساتل پکار دي.